وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورة الأنعام کی رد شرک اور مشرکان و بیان مسئلے توحید و دا ایمان د لوی مرض چې هغه شرک او د هغې علاج دی صورت کو په دلایل عقلیه او نقلیه او وحیه او هر قسمه دلایلو سره یې د شرک او د مشرکینو اصلاح کول او د هغې علاج کو. مخکې نفی د تصرف او نفی د علم غیب وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه ورسره یې زورنه بیان کړه چې هل یستوی الاعمى والبصیر چه یو پا دلیل روان دی چه آغا سر وحی داد او دویم بی دلیل دی چه پڑنده و خوان سورلی کئی ندوار برابر ندی. او سیارا ذکر کئی او ترغیب موالات الموحدین تا ترغیب موالات الموحدین تا مکی دعوت کی دا یو اهم موضوع چه تنظیم برابر اول نظم برابر اول او خپل ملګرو جوړ ساتل دا یو اهم موضوع واغا ورسر بیانی اغیار با کوشش کی چستاسو تو منس کی اختلاف راولی خطقل ملگری اغارا طول ساتاو تسلی والا ورکوا ناول یر ذکر کی ورسارت رد شفاعت قهریہ چیزا مسئلے با منلو باندے بخلاسی گئی بل سوکم دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بغیر خلاسون کے سوک نشتا دے. وانذر به اللذینا او خبر کا او یرو پدے قرآن باندے حاغ کسان نا قرآن پا ذریعہ یارا ورکا خبردارے ورکا انذار چھدے دا یر تولکی خبردارے تا خسارہ دا احساس پیدا کولونا اعلام تاوی یر تاوی خسارہ دا احساس پیدا کولونا. وانذر به اللذینا خبر کا او یروا د قران په ذریعہ باندې هوا کسان لرم یا خافونا چې غیریږي ان یحشروا الى ربهم چې دوی به راجم کړی شي خپل رب ته یعنی دا خلق به ترې فائدہ واخلي چې کوم خلقو کې نابت وي هغه به ترې فائدہ واخلي. لیس لهم من دونه ولی د دې خبرې نه خبر کا شلی سلام نبوی دی دا پارا من دونی دا اللہ نیلاوہ سوک حاجت پورکا ان کے ولی ان سوک کار جوڑا ان کے اختیار لر ان کے ولا شفیع آن سفارشی دا اللہ دی اجازت نبا غیر سفارشی نشتا لعلہم یتقون کی دیشی شریزان ساتی دی شرکنا احساس بہ سر پیداشی اوزان بد شرک نہ بچ کی. ولا تطرد الذين يدعون ربهم ترغیب الی موالات الموحدین دوی براشی دوی بووی چیارا من بستا خبر منلے تیو دعوت ورکائی او توائی چی طول دنیا بادشاہان بشی نو دا سیدہ خستا سر چکم ملگری دی نو دا زمم شایع نشان نی من دی سر پناستا باندی بدخ کرو نو دی لرے کد زاننا نو من با بیاستا ملگری شو من با بیاستا ملگری شو اللہ تعالی خبرداری ورکی چه اسلام چه دے ناغر دی اجازت نور کئی چه یو سڑے نصبن کمزور دے او یاد مال سره کمزور دے او تاغد زان نلری کا صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ستپوسونا کول مشہور اگر روایت تے دا عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اسلام ستوي ایمان ستوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل من معک فی هذا الامر و دې کار کې تاسو رسوک ملګری دي یعنی دا د مالدارانو کار دی دا سیلانو دا اشرافو کار دی دې کې چې کوم ملګری کیږي تاسو را بری میشن کې داغې شرط سره کم نسب والے وبي نسبدار به سره ملګری کیږي کمالدار به سره ملګری کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل حر و عبد ما سره به کې حرم شته عبد شته زنه وای وای دې صحابي چې دا تپوس کړو په دغه وخت کې دغه وخت کې خور چې دین او ابو بکر او هغه مسلمان شوی او عبد زید بن حارثه مسلمان شوی زید رضی الله تعالی عنہ او علی و هاشم او خدیجه زنانه و نو نبی علیہ السلام چې بس یو را سره خور دی او عبد دی دا حدیث دا مطلب نه دی دا حدیث مطلب دا دی چې عام او ازمونو کې او پا آمو پاٹو که دخول شرطو نوی آغا چه کمدنو ده مالدارو ده پارا یو شانوی ده غریبانانو ده پارا بل شانوی آغی که ده نصبدارو ده مالدار فرقی یو لیو شانتی حیثیت ورکی بل لبل شانتی حیثیت ورکی نبی علیہ السلام وی اسلام کی حر و عبد یو شانوی ایک ہی سب میں کڑے ہوتے ہیں محمود و آیاز آج نہ کوئی بندہ رہا ورنہ کوئی بندہ نواز دا مطلب دا حدیث دار چکم دنو چھے اسلامی جمہوریتی نو آغا دادی چھے مالدار رالل چودریان رالل پیدا غریبانان دا زان نلری کا اللہ تعالیٰ ہوئی چھے ایمان منلی دے قرآن و اسلامی منلی دی دا دی دا اللہ رب العزت دا رضا طالبان دی دا با دا زان نلگی کئی و لا تطرد اللذین او ملک و حاق کسان یدون رب هم شرا غواری اغیق پل رب لرا بالغدات و لاشی سبا و بیگا یعنی هر تیم اللہ رب لی یدون رب هم مطلب دی عابدان دی عبادت کو ان کی یریدون وجہ هم اراده کوي چې کوم دنو درځامن چې یاد الله مرید الوجه دی د نیت چې کوم دنو نه مال دی نه دولت دی نه نوم دی نه ناموس دی دوی صرف د الله رضا طلب کوي یریدون وجهه اراده کوي چې کوم دنو درځامن چې یاد الله مالک من حسابهم دا یو چې کوم دنو جواب کوي یاو یو خود چې دای کې چې کمندنه یو لوی طاقت ته او دای دا الله عابدان دي او دای دا الله رب العزت درځه طالبان دي نو دې سره نور څوک نشي برابرې دلی. مالدار دا خلق دې سره چې کمونه نشي برابرې دلی. ځکه د ایمان دولت سره بل دولت نه برابرېږي. نو مالدار او توجه مکو دې ته وکا. دوی مغی و توی دی غریبانان دی صفا و پتا بوجی پتا و بوجی دا سی منگری پکار دی تا سرا شاگا تا سرا چه کمدنو پچنده کم رستو کی او بده پروگرام که تا سرا چه کمدنو مالی مرستو کی دی و تا سرا سکی و قرآن کریم داغی جواب کی مالک من حساب نشتر بتاوانی دا بوج دا دینا دا حساب نمراد بوج دا رزق من شین معمولی او نشتر دا بوج تانا بدیوانی سمامولی آری اولا اللہ ڈوڑای ورکی رزق ارچان اللہ ورکی دا دیغ بند بس پیو بلوانی نشتر دوی مطلب دا دی جملے دا دی چه کافرو خندنیو کو د دین په ملګرو پورې چې دوی اسه پاس پاس منلې را د سغارت د پاره د زړه نه نه را منلې بادی الرأی دوی چې ګمځنو سرسری تور منلې را د زړه نه نه را منلې دا سه تا سره چې ګمځنو ناشوی دي خو د زړه نه دي تا سره نه دي قران دا غي جواب کوي نشتا بتاوانی من حساب امن حساب کتاب دلینا ده حساب نموراد تفتیش ده باطن تفتیش چه کمدنو ده باطن چه ده باطن لطول داستا کار نده من شین معمولی وما من حساب کالیم من شین او نشتا رستا ده حساب نب دیبان معمولیم فتا تردام نکتو شڑی دیل عرب تکون من الظالمین مشیبت دن انصافنا ناو بی انصافیوی زکا تو توحید لدعوت ورکای تو خمال لاو جاگیر لدعوت نورکای نکچر تا توحید ملگر لدزان نلرکو مدابا نا انصافیوی دابا چه کندنو نا انصافیوی فتا کون من الظالمین شیبت دن انصافنا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ دا تسلی ورکی دا آئیتا او عقبی اولا اولن امتحان تحقیر ذاتی تحقیر نسبی دا اولن امتحان دے تحقیر ذاتی تحقیر نسبی امتحانات پا بند باند رازی دعوت په میدان کې امتحانات راځي یو د عمل میدان دی د عمل د میدان امتحانات جدا دي چې تکله بشریت باندې عمل کوي نو هغه جدا امتحانات دي د شیطان د طرف نه با او د ماحول د طرف نه با پتا باندې امتحانات راځي دویم امتحانات دي چې کله ته دعوت چلای دعوت چلائی او مسئلہ کائی و دیکی و بتا امتحانات راجی اول آسان امتحانی بیا رو رو شتا کلکی دی پا مسئلہ با نکلکی نو بیا با امتحانات رو رو سختی دی رو رو با سختی دی اولانے امتحان آغا بتا پوری خندل اوستا ملگرو پوری خندنے کول دا چې کمدنو یو لوی امتحان دی لکه چې ایمان کمزور وي او په دین کې باندې سست وي نو په دې اولنی امتحان کې خوېږي دا بیا غټ امتحان دی خو چې ایمان مضبوطی دایي امتحان نه دی اوس وخت حتو کرامت رجال الدین حتو کرامت رجال الدین مسلمانانو کې دا تقسیم مخ کې نو چه دا رجال الدین دی او دا رجال الدنیا دی. دا تقسیم چه دی نو دا دا انگریز پراتلو سره مسلمانانو کې جوړ شو مسلمانانو کې جوړ شو مسلمانان ټول چې دی نو دا رجال الدین دی. سوک پا دا دین مرستا کئی دا دنیا پا ذریعہ باندی او سوک پا با دین کی اختی او دا دین مرستا با کئی خو طول مسلمانان چی دی دا رجال الدین دی. اللہ تعالیٰ فرمائی لینی هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا ستا سنم مسلمانان دے وز خو طول مسلمانان دار دین خدمتگار دی. یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ ایمان والاو دا اللہ دا دین مددو کئی دا اللہ دا دین خدمتو کئی. نو مسلمانانو کی دا تقسیم نو طول مسلمانان اغیبان دا دین خدمتو دا دین خدمتو خصوص بماوی پا مدرسہ کی بھی جماعت کی بھی پسنگر کی بھی اغه بر دین خدمت کوي. سوم به مارکیټ کې وي په بازار کې به وي په پټي کې به وي خواغه به د دین خدمت کوي. چې لګي پیسې وګټم چې د مجاهدینو لولېګم ولګي پیسې وګټم چې د علماو لولېګم چې د دین دا کار صحیح طریقې سره کوي خو ټول به کمزورو د دین خدمتګاری. انګریز مسلمانانو کې تقسیم کو رجال الدین رجال الدنیا یا ویسے کمدنو دنیا دار کل چیر دا دنیا ام کول غواری نوی من با دا دنیا سامو او نورو تاوی دی با دین کئی خیر دی دی با دی کمدنو دین کئی. نو دا تقسیمی اوکو مدرسو والتا دیندار اوائل او سکولیانو کالجیانو سیاسیانو تا دنیا والا اوائل وی آخر دا دنیا هم کول غواړي. نو دا تقسیم یو وکو رجال الدین رجال الدنیا. نو درېمه حربه دا شوه چې رجال الدین چې دي دار دین والا خلک دار دنیا دارو په نظر کې سپخ کاره کا د دنیا دارو په نظر کې سپخ کاره کا دا فرعونی سازشو فرعونی سازشو وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یو ډله تنه کمزور کړه هغه سپک وګڼله. دارنګه د موسی علیه السلام بارکه وویل د موسی علیه السلام بارکه ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین زخیمه که داخلی از موسیٰ علیه السلام بارک اسپک الفاظ استعمال کرد. دا فرعونی سازشو چه دیندار خلق علماء طلباء دا دا خلقو پا نظر که معمولی خارگا اوز دا مدرسه بساند ایس نمیلاوی دا خلقو پا نظر که دنیا غٹ اکڑاول بیا چې کمندونو د دنیا طرف ته چې کمندونو د خلکو توجه شو او د دنیاوی سیز لای دنیاوی تعلیم کو او د دین په تعلیم هیڅ نه ملایږي د خلکو نظر کې دینی تعلیم معمولی کو معمولی یې کو هغه د څوک ځکای نه د الله د پاره هم ځکای او د دنیا خو پرېدا پرېدا نو هغه معمولی ګڼل د خلکو په نظر کې طالب عالم هغه اوسګار خل ښکاري. سیاسیان ورته هم وایي دارنګه چې کمندنو تبصره چې کېږي وی زمونږ لویا لویا چې کمندنو سرمایه په مدرسو کې ضایع شوی وی لویا سرمایه د ځوانانو هغه زمونږ په مدرسو کې ضایع شوی وی که دا خلق دی کالجونو تراغلوی او دینو اسطورتو نوی سبتی جوڑ شیوی وی سبا دی جوړ شي وي د خلکو په نظر کې دا سپخ کار کول کله چې کمونو د پیسې د وجه نه چې دوی سره ستړي اجزانو سره مال وسره نشته پیسې باندې کمزور دی کله د نصب د پاره نصب د وجه نه چې د نصب معمولی دی او کمزور دی نصب معمولی دی او کمزور دی نو دای حربی دی او کئی دا ولنه عقبه ده تحقیر چه کمدنو سپکول دا خلکو په نظر که معمولی خکارکول وکذالکا فتن نباز هم بباز تسلی ورکی دا عقبات ستاو که هر یو دا پا لفظ دا کذالکا ذکر کئی اشاره دا قیده مستمری دا یعنی لکستن چه بد تا باندې امتحان راغی او تا ته اسکو قتل زغه شانتی په خوانو انبیاء تا اون چې کمندن اسپک قتل شیو او د انبیاء کرام او تابعدار تا هغه ته اون چې کمندن معمولی او اسپک ګڼل شیو هغه نو خپکه ګما تسلی ساته وکذالک فتنا بعضهم ببعض او ذکرانگی ازمایم ازمیخ کوما زنو دی پا زنو باندی یعنی دی حق پرستو ازمیخ کوما پا دی دنیا دارو باندی شدا دنیا دار و تسپکو گوری دی حق پرستو ازمیخ دی شایدی دا دین پریک دی او کنا چه کمدن دنیا پا سکی گی او کسا چل گئی دویم د دې دنیا دار وزمیخته په دې نیکانو باندې چې دوی ته د الله دین درنخاري او کدی ته د دنیا درنخاري نو چې کوم عالمي خنه کا خغټه مسله کوي خو خپل مسله کوي خو نه سب نه کمزور دی یا مان نه کمزور دی په پښتانه وي د خوار مولا په باندې شو کوجوم نه ماندی هغه دا له سو توجه نه ورګي الله و اداره دی دنیا دار و امتحان دی شده زما دی دین قدر که که دنیا قدر که شلق مالدار مولای او داس زورور مولای داغ خبر منی او چه غریب مولای داغ خبر نمانی و دا دینا معلومی گی شده دی خلق و سره دی مالدار و سره دا دین قدر نیست دی چا قدر دی و سره دا دنیا دی و سره نو دوار سیدی دا کارانگی ازمائیم ازمیخ خوما تا زنو دی پا زنو بانده نتیجه داشی چه دا دنیا دا روی دا ازمیخ طریقه داوی لیا قولو داشی وای دی احا اولای ایداشی زنا حق پرست یادی اشاره دا تحقیر دا اسم اشاره دا تحقیر احا اولای ایداشی زنا من اللہ علیهم احسان کرد اللہ فدیبانی من بینینا زمان ترمیان دا یعنی ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے او ان لوگوں پر وہی نازل کرتا ہے دا لکم خبر ہے لکا دمرا غرد غرد خلق شتا دانی آدھو چھ زمان ہوتا کہ غرد خلق سری موجود دی او وی چه رازینو لکه پا محمد رازی او علم چه رازینو دلور کوله کی دا منگ لوله نرا کوله کی دا دا دی غارت داو چه دا دین دیم دنیا دارو لسکره شی لکه سورت زخروف سورت زخروف آیت نمبر آیت نمبر 30 31 او درشن نمبر آیت وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم او وايدي ولنش نازل ولد القرآن مجيد ويو سڑی بانه ده مكي و ده مدينه كي بغت سڑی ولنا راضي الله رب العزت ایلہ منتو منتو نو یتیم دا عبد المطالبی منتو دا عبد المطالب یتیم نو اسے پاغبانی چکم دنو قرآن نازلو دارنگ سورت قمر ہو رہی سورت قمر صالح علیہ السلام بارکی ہوئی صالح علیہ السلام بارکی آیت نمبر 25 پنځویشتم القیا ذکر علیہم بیننا بل ہوا کذاب نشر آیا راچول شی ور کول شی وحی نازل ول شی وحی بدبانی من بیننا زمون تر دین ہمارے ہوتے ہوئے لکه مونږ یو دل وای ور کول شی پلان کی لا املاکی جسے پلان کی مالک لا اغیل وای ور کی چې مونږ لرا دل ور کی من بیننا دارنگ سورت سواد آیت نمبر 8 اتم نمبر آیت اتم نمبر آیت اون ضلع علیہ ذکر من بیننا آئے نازل اولشی بدبانی وحی و قرآن من بیننا زمان ترمیانزا پی اللہ قرآن نازلی من بیننا زمان ترمیانزا قرآن مجید و تجواب کی نهم نمبر آیت ورپسی آم اندام خزائن و رحمت ربک ولی دا خزانی دی سر جیسو لیا قولو دا چوائی دی اها اولائی من اللہ علیہ من بیننا تج مسئلہ بیان کی نو دی ودا ہوئی چھولی پلانکے صاحب اخشتا پلانکے صاحب زادشتا او پلانکے جے کمدنو نحوی و منطقیشتا آغا جے کمدنو دا مسئلہ نہ بیانی او دا دا گتو امرن آگلے دے دا مسئلہ بیانی کدا جے کمدنو حقا مسئلہی نو ولی من بینو پوئی گسو کدا ضروری مسئلہ وی او دا دا وقت ضرورت وی او دا دا دور تقاضا وی نو دا فلان کی جے کمدنو پا کافیہ کی دری سوا طالبان ناستی او دا فلان کی دا منطق پا درس کی پنزو سوا طالبان ناستی نو آغا ولی دا مسئلہ نوی او فلان کی زر اغٹا پارٹی دا آغا ولی دا مسئلہ نبیانی شده بیانی دا جے کمدنو کدا اللہ احسانی او دا جے کمدنو مسئلہ دا توحید ضروری مسئلہ وی او دا اللہ دا قانون دا مسئلہ هم مسئلہ وی نو پلان کیس قابویاں کیولے نبیانی پلان کیس دا آغا جے کمدنو دا پٹکی دا کون دا سیمنٹو دا بوجون او دا زڑو پر تگونو نشوے دے آلوی تیرے پسر کڑے او آغا جے کمدنو پا نستونی کیو اثر انواسے راجی دو رغٹ نستونے دے پاگی کیو سر راجی او دا آغا دوم رلویا خلقائی دا نوولی آغای نبیانی او دے ایسی کمدنوی لبیانی دا لی اقولو اہا اولا ایمن اللہ علیہ من بیننا ولی بدی اسی زنو بانی اللہ احسانو کو او دا توحید دا علم او دا قرآن دا علم دل آور کو چھ دے ایسی کمدنوی لگیا دے ویسی دو قرآن بیانو ما اہا اولا ایمن اللہ علیہ آیا دا خلق احسان کرد اللہ بدی بانی زمان ترمیان زان جواب بستا داوی علیہ السلام بی آرام بی شاکرین آیا ندی اللہ پویا پا قدر دانو باندی مطلب داری چا اللہ تعالی زڑتا گوری چا چا پا زڑکی دا حق قدر وی فاغی الہ اقور کی چا چا پا زڑکی دا قرآن قدر وی فاغل اصور کی قرآن کریم ور کی چا چا پا زڑکی دا منطق و دا فلسفی قدری اغل آغا ور کی چچا سره د کوم سیس قدري نو الله تعالی ولا غور کوي هغه ولا الله تعالی ورکی نو د سره د قران قدر او د ایمان او د توحید قدر او الله تعالی ور له ایمان ورکو او الله تعالی ول توحید ورکو علی صلی الله علیه و بالشاکرین ان د الله په یو قدر دانو باندې چا سره کی شوقی چې الله تعالی عزت کمندونو د دین خدمات وکما او یا الله زج کمدنو ستار توحید خدماتو کما نو آغا ظاہر که دخل کو پنظر که کمزوره بی او هغه داسې خدمت شروع کی چې خلک وته حیران شي، خلک وته حیران شي. او ځنه وقالل ترین حسی ساجیږي، خداغه په زړه کې تړپ نوي، درد نوي، احساس نوي. هغه چې کمندونو کلوي مولاوي فاغا یا چې کمندونو صرف په امامتای گزاره کوي، چاته بیان هم نه کوي، او قران کریم درس هم نه کوي، هغه الله رب العزت د دینی خدمت نه محروم کی. دا غو فیصله الله تعالی په زړه باندې کوي. علی صلوا و علیه و شاکرین اینا دا اللہ پویا پا قدر دانو باندی و ایدا جاکا لزینا دا دی کندنو بشارت بشارت چه دا سی حالات رازی استامل گری و قرابا او مخلصین چه کم دی آغی کلا کلا زڑکی ہوئی چه او گو ریارا منگلے چه کندنو مال و دولت ندی را کری نو پا منگ پسی اس خلق سکی گی خان دی تا غیل زیر ورکل خونتا اغیل تسلی ورکل گا و ازا جاک اللذینا او پاوکی چراشی تا فتا کسان چی یقین که زما پایا سنو بانده دو قرآن طالبان رالل دو توحید طالبان رالل و قل سلام علیکم و تو آیا سلامتی آدی فتا سو بانده سوال لی چی یو سر راشی سلام کول لاغ حق تے شراتون کې وی نو سلام دا هغه حق ته او دلته نبی علیہ السلام ته وی شتنان سی وغیر علل نو تور ته کوم نو سلام علیکم وایا دې یو جواب دی چې دا سلام ترخیب دی. سلام ډیر قسمونه لري. یو سلامی سلام نه متارکت وی د جدای او د بایکار سلام تک سورت مریم آیت نمبر 47 و سلویتم لا ایلم تانتا ای لار جمان نکا واجرنی ملیان کتبان نشوید توحید د بیان نا مخام خواب کانو بولم تالرا او جداش زمانا طول مرلام ناغوتوی سلام علیک جداشو بس دیتا سلام نا متارکت وی دارنگی دا سلام نا متارکت صورت قصص آیت نمبر 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 سلام علیکم جدایو منستا سنا دا سلام دا متارکت دارنگی سورت زخرف سورہ زخرف آیت نمبر 89 اخری آیت فاسفانو وقل سلام مخوال اولدینا اوائج جدائن ستاسونا دا سلام دا متارکت راضی سلام دا متارکت دا جداوالی سلام دوین سلام دے سلام الاستیزان سلام التحیہ سلام الاستیزان چی اجازت پہ سڑے غواڑی اجازت پہ سڑے غواڑی السلام علیکم ناغوی والی سلام راضی راضی دیکھ استفہامی اندازی لگ سلام الاستیزان سلام علیکم ورسران چی دخول اجازت ملوشی نبیا سلام التحیی اور ڈالے سلام سلام التحیہ بیاج دا مجلس نزی نو سلام التودیع دا رخصتہ سلام دا دری سلامونا تک سورت نور کی دو ذکر دی سورت نور آیت نمبر ستائیس اوشتم یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی آلہا وتسلموا علی آلہا دا سلام الاستیزان دویم سلام التحیہ لکا سورة نور آیت نمبر 61 یوش پیتم آخر آیات کی ہوئی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً عِندَ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً سلام التحیہ درہم دے سلام التوضیع چه سڑے دے حکوم نا رخصت علی اور روانی کی وی بس کے دے اسلام علیکم لارا سلام التوضیع حدیث کے راضی چه نبی علیہ السلام بسلام چو نسلم سلاسا درز علی بسلام چو داغی یو توجی دادا یو توجی دادا دویمه توجیه داوه چرا دنه که دبا نو مجلس که او گدو نو سلام بیواشو بیاوشی میند لراغی نو بیا بیوگی بیاوشی راورستی زیت آخر تا نو بیا بیوگی دریز دلی بی سلامشو او دویمه داگا دشد دریز دلی سلام دو سلام کسمونه دی دل تا بل ده سلام و ترخیب سلام د خیراله سلام د سړی مشي سلام البړبړیا دا چې کمنو د خیراله سلام د خیراله سلام مرحبا والا چې یو سړی را روان دی او هغه د خیراله وای ته السلام علیکم اوساحت راغلې دی شاراتون کې سلام وایي خدا ته ته خیراله وای خدا دا خیرالی سلام دی مرحبا سلام جی آیا نو خوش آمدی خدا سلام الترحیب دلتا مراد سلام الترحیب دی فقل سلام علیکم ورطو آیا چی پخیر را لی پخیر را غلی سڑی ماشو پخیر رو غلو خدا تی کندنو سڑی ماشو والا سلام دی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دوئمہ توجید آگا چلا سلام الدعا دے سلام یو بالقسم دے سلام الدعا لیکن ملو تا سلام کی گی سڑے مقبرے تلاشی یا السلام علیکم یا علی القبور شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی قرۃ العینین کے ذکر گئی و ایدا چه ده سلام موتارا بمانی دعا است ملو تا سلام بمانا دا دعا ده او ده کی مرافع الفلاح اغیلی کلی ده چه دا خطاب مستلزم دعا لرنه ده خطاب مستلزم سما لرنه ده هر خطاب چه ده نپاغی که اوریدل نیده بیا داغی مثالونا دیر راغلی دی لکه یو موازن آزان کی او سهر آزان کی او پاغی کی ہوئی الصلاة خیر من النوم دی جواب سرے یو کنزور روایت کی راغلی دی چه دی جواب دی صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا یا مختصر صدقتا و بالحق نطقتا چه دائی جواب دی چه تو کور ناستی او موازن آزان کی آغا صلاة خیر من النوم ہوئی او تو تو صدقتا و بالحق نطقتا ناغی یوری او موازن یوری او دا خطاب دی او ریدل بکی او ریدل بکی نشتا یا الا یا من ذلی سلم سلام علیکم تو پکورونو باندې سلام اچي پکورونو باندې سلام اچي نا کورونو چې کمنو اخونه وره یا علیل آیا من کنام لیلہ من البشری باللہ یا زبیات القائق قلنا لنا یا دا زنگل سو خبر ہو گئی علیل آیا من کنام لیلہ من البشری دا لیلہ ستاسو دا جنس ندا او کدا دا انسانان دا جنس ندا کدا سرگ ستاسو نرا پٹی کری دی خلی خلی سرگی دی علیل آیا من کنام دل دا خطاب دی دا چه کمدنو مستلزم سمال آرانه دی دلتا دا مړو تا چه ہوئی چه السلام علیکم دا مستلزم سمال آرانه دی دا نده گینی چه غیه ہوئی خدا غیه دا دعا کولی چه اللہ ری تاسو چه کمدنو مصیبتون نرازاون نبچ کی دلتا دا سلام و دعا دی ورطا ہوا سلام علیکم اللہ دی بچ کی تاسو دا آفتونونا یاور لزیر ورکا سلام علیکم سلامتی آدھا دا آفتونو دا فتنونا بتاسو یعنی اللہ رب العزت دا فتنونا او ساتھ لئی زکا دنیا کی اور بل لے دنیا کی اور بل لے فتنی دی و گمراہی دی ہر طرف تا گمراہی دی او دا اللہ رب العزت پخوا کی فتنی نشتا ففروا الاللہ اللہ طرف تو ازغلی ففروا الاللہ اللہ تا منڈا کئی نو تاسو جی کمدنو قرآن کو عرارا لی نو بس تاسو دا فتنو نسوشو دا فتنو نبچ کوئی تاسو ففروا الاللہ نو داولا زیر ورکا چه طالب جان قرآن لرا لی اللہ تعالیٰ برد فتنون بچ کی فقل سلام علیکم طالب جان ہوئی چیارا جیز با قرآن زکم او کنا او ما تا با قرآن زشی او کنا تسلی و لور کا دوی ما تسلی کاتب ربکم علا نفس الرحمہ مقرکڑ دا نفس تاسو قور ربکم ہوئی یؤمنون بی آیاتنا دا رب تشریعی دے ستاسو تربیت کئی اللہ تعالی سڑے سور پلانوں نے جوڑی چھٹیاں دے پارے تے کمنوں سڑے سے جوڑی پلان جوڑی منصوبے جوڑی پلان کی دے تب اور چھو چکر وہ لگو کہ اس کو انہوں انت وجہ کب دے خود ماضی پروگرام ہو یا پلان کی دے تو اور چھو پلان کی دے تا اللہ دل غار سے بسیل لاو کو قران تے کہ نہ ولے نو کتب ربکم علی نفس دستا تربیت کو کنا طالب جانا کتب ربکم دا اللہ تا قرآن لراوشتے کتب ربکم علی نفس الرحمہ مقرکڑی دا استاسو تربیت کون کی پزان خلبان مہربانی طالب جان درہم زلی ہوئی یا رجی زمان و اغزائی شوئے دے دا چما مخی ہو تیز دورے کڑوے اوس مشپا گمزلوے نو خبر علی رات لو ما دیری چوٹیانی زائے کڑی او دیر سے کمدن وقت مزان لزائے کڑوے جواب انو منا ملا منکم سوا مجالا تا سار رک چه ماخام کور تراشی تا رک مو آیا تا چه کمدنو اللہ اس قرآن تکینا ولی اس غم مکو اللہ بدربان مہربانیو کی انو منا ملا منکم یقینا ناغسو چه عملو کستا سنا دم عمل کڑوستا سنا دبا دائی بجالا تن کو ناپو ایسارا سمتا بمن باجی بیتو بوی اصلا پاس دینا او سمی کا عمل آئندہ کی خیال تا تھا تیری شپی تیری خوراکن کی چپیش ماہ تیری تیری شوی بس اللہ تو ہوا ہے ماں ماف کا بس اس راتن کی چپیش مارا فانو غفور الرحیم یقینا آغا اللہ لے وکن کیا مہربانا وکذالکا دا یو امتحان لارو روز دویم امتحان دویم امتحان دار دید دائی بانی دیم امتحان دی او دید نمانلو دیم آواجه دا چه دی اولی نمانی دائی لتسلیم ورکی دید کندنو دا بل دی تحقیر دی دام تحقیر دی خو تحقیر علمی دی دا مکه تحقیر ذاتیو او نسبی تحقیر ذاتیو اوس دے تاخیر ستاک تاخیر کی او تا چه کمدنو سپکئی خو علمي سپکوالی دی باندې مولا ډیر غوسه کیږي ځان دی مولا ته چې راځي ته په سپو ويږي یا الله لکه چې تیلې دی ورته ورته کې ګیر عجز والا که زما په شان دی بسوم نه پويږي خو لکه خبر ادا ده چې دا څه کې په دل سره لګي بد لګي اسبا ځان ته وی لګا یره چې موږ په سپو ويږو رواجون ته لګه خامخ لکه دې وی چې زه ځای چې کومه دا کاغذی ہونتا کہ آجیزی دا مولان دے رکھئی خودی پتہ لگی دمو یو ملگرم زان سر بی اخکر لکھو سو لکھو رواج دے لگا پا قلم زان سر سلی کی مارشد زمان نوکتی سے خوبگر شفی دے آنو دو وطلوی وصف کدی خوراشتو آغرورو خوششو ویس پکولی دی خوراشت آغوششو ویدہ ما در اس پکولی ہوئی دا چل لے آخور دے ماوی چستا پا دے زلکی دا خبرشتے و کنشتے پار کاغذ دان سر لکی چا اخکارا و اخکارا و اخکارا و اخکارا اچھے ما دا تا اسوی اک کٹکی دا تمام ہوئی آنسا پی چھے کمدنو گور و آنستو نمولا دا چھے وی اسے رواج دے چھے لگا وزیب اس منگا چھے زن تو سپوئی گو دا خو لگا وزیب تا یہ دیگا میرا بانی دا چھے منگلے بیان را گو گینی چھتا منگا و چھتا چھے کمدنو لگا پا دے زائی کے بیان کا ولدہ رواجی یو څو خبره د بیان نمک کې کیږي لکه عام طور دا د مولا په زړه کې نه وي او کتا وته وي چې ونه پوي دوی چې لګې خورا شته راشه کې تو دی عمر دښمن به بیا نو په دې باندې مولا ډیر مورل چې وته وای پر عزت کې بل څه شته او کنه خو توحید دې توحید دې توحید دې توحید دې هغه ساحل چې وي وی امیر صاحب لوړ خلو کورون چې مسله د توحید ته پوهې شو کنه دا غنه یې په پاتې شو چې ته د منګل باغ نن څنګه کنه هغه وی چې ساحل وی کدا ته توحید دی لګا امیر صاحب به توحید توحید بیان کړي زو تا هغه وی وی امیر صاحب لوړ توحید ته دلته پوهې شو نو دا په بل کار دې شه او کنيشته په توحید دی او توحید دی توحید دی او توحید دی بل کار شه او کنيشته جمهوریت ته او قانون دی جمهوریت ته او قانون دی دا یو مسله ذکرې ده بس دا یو مسله بل مسله نه ورته چې ته د مور او پلار خپل ولا کان ورسره تباش چر د کمندنو د خلک د خاون خپل نو خلک ورته په ډرو کې شپه کې کوټه نشي له خلک لري یاره نه لږ د خاوندانو خپل نو یا خلکو آرام خوړل آرام چې کمندنو تا ته ځاپی غور درګي چ تعالی بل مسله در زینا د دې لپاره چې تعالی د توحید نسکی د توحید نه لوالي ځکه په دا مسله سره لګي بدل لګي دا مسله په دا بدل لګي د توحید نه لاړول د لپاره نور مسله به درته مخه تا کوي چې پلان کای مسله بیان کا د وخت ضرورت ته پلان کای خبر ګران شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی ما ته به ویته د جمعې مسله او د جمعې اما دې زما مثال خود بنجاری دی زما مې خدای دی او دوه کسان یو ځای کې راځم کی چې زه تاسو ته بیان مساله بیان کاغذ مړیږي چې مړ دي شي کوڅه خلک راځم چې زه ورته څه کوم مساله بیان کوم او د جمعې پر ورځ راځم چې زه تاسو ته بیان مساله بیان کوم د دې یو مزل کیږي د جمعې غیم کیږي دې تاسو ته راځي او مشرکان ټول وی دا غی یو مول نکیده فدی با ما تاوی چیاسی جی دی گرونو که دی باندو که دی دی جمعی دا موز که دی بارا کسا مسئلہ دا لگا انو دیا با ازد توحید نا پی دی بانی سکوالا پا توحید نا پی آراوالا تا تا بم کل یو وی کل بلا بدا توی کل بو یرا با پلان که مسئلہ باسو کا با پلان که مسئلہ او کا چی پا کم اکای نو قانون لیرا چاوا زمنګ عبد السلام علی سے اللہ دے خاصاتین و باڑہ کے زمنګ انجمنو بدلے موضوع ورکڑے و ترغیب ال قران نو تقریر شروع کو چکم ملگری تیر شیو داغیم طول موضوع گان دو ویلی او چکم را روانو پاگے طول بان بیانو کو یوا گینتا شل میں انٹرٹینو کبھی زلہ تو جو گینتا بیانو کو او ربت پہ وی لکه په هیله اسقاط باندې به با شروع کوم دا زما موضوع و پاغه من جمن کې نو په هیله اسقاط باندې با سو کو وکو وکو نو اخر کې به کیوي پیدا ټول د قران نه بیرغبتی ده دا به خپل موضوع سره راوځي خپل موضوع بیا په دوا باندې سنت باندې باسو کو نه بیا وی پیدا ول شروع شو پیدا د قران نه سره دا بل موضوع شروع کړه قبرونو نه رامدد سره بیا په باسو کو اخر کې به وی پیدا د قران نه سره خپل موضوع سره به ولا راوځي بیا با اریو پا بیان کی داوی که زمان امیر سے بتبسیلی بیان کی سے بیادو لو زمان و موضوع کو اگووی دا حیل اسکار دا وچی زبار سے زمان اللہ گوائے دی کسا تصنو نشتا ما وی مائے طول بیانو نوشو یو موضوع پاتے نشوا اما عبدالسلام استاجو خطولی ہوئے دی یو پاتے دا مائے حقا دوازا اللہ خوشحال کی طول نجب اسی جی دواؤ ما دوا میو کړه کی سمه ختمه کوم زه به کوم سوال ما سي حواله ورکول مې ما ته به کوم پرېنو کول او سي حواله ورکول ما دوا میو کړه یار محمد دی الله غریب کر رحمت کی دغې په ډیر کې ژوندو انو داسې کم دنو د قران نه بیرغبتی ده دا مساله چې کم دنو وتاړې د خپل موضوع نه خپل ځای نه قسمه قسم خبره بدرته او ځای کوي خو خپل موضوع پرې نه لري بس وتوایا چې کومه موضوع ده ته وایي ورته وایي دا اصل وجه ده چې قانون الهي نشته اصل وایي چې د پردې ده ته وایي وایا چې دا مسله د قانون وې نو دا وړې راځه چې دا اسلامي خلافت وې نو سبا خبره وایي هغه ته ورانه وایي چې حیات مسله ده ته وایي نو وایي سیده زلګه غون ته کې غوې وایي دا اولی دا مسله خورې شوې ځکه چې خلافت اسلامي نشته ز خلافت اسلامي ورته ورکا غوای وته اغه طرف ته چې کمنونو ورکا غوا اصل مساله او پیژنه پیدا چې کمنونو د دې وجه ده بیرغبتی ده وایا د دې وجه ده چې مونږه دا مساله چې کمنونو پرې خوذلې ده عارف شیخ دې الله غریب کی رحمت کی وای په کاټلان کې جلسه واغتا نو یو چې کمنونو د برګلند په کې چاشته کنه د دې ووي هولا کماله په کوم دعوت را کړو ویدی ما پر چلو کو ویزه د سټیټ سیکریټری کړه ما چې دیو د سټیټ سیکریټری شي نو به د بیان نه به هم شو د له بیان نه ورکو په کې نه یو د پتا نه و نو چې سټیټ سیکریټری کړم نو ما ورته ویل چې صحیح ده په ما چې تاسو خبره ده چې تاسو خپل ټول لوی لوی مليان لوی لوی الله مګان خبره ده چې چې زبر چې کندنو تاسو له موضوع درکوما پاغه به بس وای چر یو پاسه یو وای چې بس دین خوشی ریو الله دې چې کندنو مونږ دین ته مخه کی بل لا پاسی دا خوان نه چر یو عالم هغه خپل موضوع باندې بس کې نو خو وای زبر دل موضوع باندې درکوما پاغه باندې به بس وای بیا غیت ته دا شی دی دلو هغه دار مولا سره مخصوص تقریری هغه کوي وی ما موضوعگانی ولی گرانی گرانی ولی کلی گرانی گرانی وی دیتا خوب پتا نو ما ارتوی چه ستاسو لولوی علیمانی بس دبا دا بیان نمخ که ستاسو موضوع نمالن بس باقی با باید سوی وی چالا نورکلا چه دا اسلام نظام اقتصادی چالا نورکلا چه دا اسلام نظام معیشت وی ذکر دایی داغا مسئله و چه اسلامی قانون بانی خبر رکو وی دا اسلام دا قوانین دا سنو وی اللہ گواد جاتا سپتا وا وی اوبر اپاس دا سساپا لدی پر خبری وی پڑی اوی بیسی اللہ رب بلی ذات تیجے کندن اسلامی نظام را ولی بس نور خبر وی بیا بس اپاس دا منا طول موضوع بمی ولوی لیا وی خود تفسیر سر بیان بمی اوکو اگو با پینزه منتا کرو ما بشل منتا اوکو وی ما بشل منتا اوکو وی ما جتاسو ما دا بیان ناروی کو جتاسو سپتا ہو لگی جتا بیان خلق سنگا کی کانا متا با دا مسئلے ناروی کو جتا لچل در دی چته دې کله له موږ کله له اخلاق او مسله در کې کنه چې دې ډایرکت توحید سره اړول شي چې تر توحید باندې او اسلامي قانون باندې داسې تیارې کړې وي چې په هر موضوع کې چېړل شي په هر ځای کې کله او داس ترغیب له او داس له در کې کنه چې په هغه کې چې کم نه وای چې د توحید مخ کې دوا سره د او داس مخ کې دوا نه بسم الله د بسم الله سره مطلب دې چې دغه ځای نه شروع کړي دغه ځای نه شروع کړي دا به مهنت د دې خبرې وي چې تا تحقیر علمي دی دا دې تا تحقیر علمي وي علمي طور ستا سپکاوی کول ستا جواب بسی ستا جواب هغه تا تخی چې ستاسو جواب بدایي چې الله رب العزت کوم دنو الله تعالی الله رب العزت قران کریم کې ویلي دي قران کریم کې وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین او دکرانګي بیا بیا بیانو دلائل وحدانیت دلائل وحدانیت د دې لپاره چې د یقینو کې ولتستبین سبیل المجرمین او د دې لپاره چې ښکار شي لار د مجرمانو الله تعالی وایي چې مسله د توحید دومره بیان کا دومره بیان کا دومره بیان کا چې د توحید دشمن د تخکار شي نو مال د توحید دشمن معلوم کړي نه دی. قران کریم وایي چې والی تستبینا سبیل المجرمین آغا سورته حج دوا ویایم نمبر آیات او سورته مدثر شپاړسم نمبر آیات ثم نظر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر یؤثر چا نخې چې کمدنو معلوم شي مالا غنخی نلی معلومی کری زبا مسئلہ دا توحید بیانوں داکرانگی جزا جزا بیانوں بیا بیا بیانوں دلائل لوادانیت ندید پارا چخکارشی لارد مجرمانو قول انی یوحیت و نابد اللذین دلیل وحی او مقاطعان الکفار مکہ تے کمدنو ترغیب و موالات دا موحیدینو تا موحیدین یوزائی کا تنظیم یوزای کا وسوی دا غیارو نه جدا شه اغیار سره باندې یوزای کیږي دیو تعالی دعوت درکئ درته وای چې راشه او مون سره لږ زمون په دې نظام کې او زمون په دې کار کې شرکت وکا نو جواب قول انی نویتو انا عبد الذین خطوا یقینا من کله شویم زو دلیل وحیم دې یقینا زمون کله شویم دې خبر نه چه ده بندگی وکم داغ کسانو چه تاسو را مدد کوئی دا اللہ نه علاوه تا دونه من دون اللہ چه تاسو را مدد کوئی دعا یعنی تاسو ترا مدد شوائی دویم دا سزائینو که دا دعا یو معنوی تاویلات و آل سنات امام ماتوریدی تصنیف ته او تفسیر ده سالور جلد کم چاپتے او لسو جلدونو کم چاپتے تاویلات والے سننا دا پخوانے زمانے دے تقریبا دا سالورن درے میں سادہ عالم دے دا پخوانے تفسیر دے اولگرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیڑی تاریخ کو او دیر مفید نکتے بکشتا خاص کر د معتزله او غرض بارکی ناغت دا سزای کی د تدعون معنا کی چې تو سمونه الها چې تاسو غواړی یعنی تاسو ته الها وایي دا الله نه علاوه تدعونها الها چې تاسو بلی دی لره په نوم د خدایانو دا الله نه علاوه یعنی تو سمونه الها د دې معنی او د مخکینی معنی فرق تدعون من دون الله چې معنی در بللو کې رد شرک په دعا شو صرف رد شرک په چې تاسو را مدد کوی او را بل یې د الله نه علاوه او چې کله د بل معنی وکړه چې تدعون من دون الله چې تاسو والا د خدای ټول صفاتونه ورکوي به د الله نه په ټول شرکونو راځي پلتولو شرکونو بانے سوشو تدعونا تدعونا من دون اللہ یعنی تسمونا آلہة چه تاسو صفت خدای تو برکو وی غیلر من دون اللہ دالان علاوہ عام طور منگا تدعونا یدعونا کدھا غیو مانا کو خورد دوی میں مانے فائدشتا لگا لا تدعو من دون اللہ الہ آخر دې معنی سره شو عام مرا بلا الله نه علاوه بل خدای بل تا تر مدد شه موای او امام ماتوریدی معنی چې دا الله نه علاوه بل چا ته الہ موایا نمر تصرف مر عبادت نه دعا نه علم او نه حاکمیت د خدای تو په صفات ولا مورکاو نو په ټول شرکونو باندې سره راځي رات راځي لکه الله دې په موږ کولی چې په ایمان باندې اګه دا ما ته په تر شي لکه تاسو به ډیره ورو وګونه سکلي ولکه زه دور نه شي او خو ویلې شو کنه بیا به ځان له تفسیر کې وګوره قول ورته وا انی نهیتو یقینا تمہارا کله شوه ما چې زه دې بندګي حکم دا کسانو چې تاسو ته خدایان وای بدون الله چې تاسو ولا الہ وای او تاسو له صفات د خدای تو ورکوي د الله نه علاوه ولی من سره دلیلونه نشتا ولی دا زخائر ڈک نرسو ولی دا بسائر ڈک نرسو اولی دا گردوان خطا کی چیدی ولی کذب المہار کی چیدی اولی حدائق بخشش کی چی غزلی لکلی دی اولی فتاور زویہ کی چی سکلی دی لکلی دی اولی قصیدہ غوثیہ کی حضرت المصفخین کی چی سکلی دی لکلی دی جواب قل لا اتبع هواكم ته توحید مقابله کې چې سر علل نو احوای سر علل نو څه دي دا سي اواغان دي مړه اواغان دي قل لا اتبع هواكم وتوا بالکل نمانم تابعدارینکم د خواہشات استادو ولی لان کې سابق نه پويږي ولی فلان کې زبدۃ الغارفین نه پويږي او غندت السالکین اغاولی نپویگی سو قطب الافتاب او قطب الارشاد اغاولی نپویگی جواب قرزالت دویزن ومان من المحتدین یقین انزب غلط شم پدا وقتی او نبا اندلار مندون کنا او نبا شمزو دلار مندون کنا قولنی علا بینت من ربی تاو سر دلائل نشتا احوادی ما سر داس دلیل لے چه تکالا دا دلیلون اپریده او استادا روح و تسوچو کی نبخبل بے اومنی بینا قول انی علا بینا تمیر ربی تا دا دی کمدنو ماحول لری کا نبیاو گورا قول انی علا بینا تمیر ربی واتوا یقین انزو فساب دلیل بانن دا طرف دا تربیت کو ان کی خبلنا زما تربیت کرده ہونگاڑ وٹ خطا دی او دارنگی قصیدی غوثیی دی بوجت الاسرار دی بوجے بوجت الاسرار بوجت الاسرار او حدائی کی بخشش دا چیزونا دا چکم دنو دا اللہ دا احوالی ہینی علا بینات من ربی زب صاحب دلیل بانیم طرف در اقبلنا وکذب تم بی او تاس در اخجن گنی دیل را تاس چکم دنو در اخجن گنی دیل را وچی منگ ہے در اخجن گنو را بڑا آزا عذاب را والا چې دا صاحب دلیل لے او منگ اے نمانو باز عذاب را والا او منگ تکو سترے کا جواب ما اندی ما تستاجرو نبی نشت زمان اختیار کی ما اندی آنو چه برلیان داوی چه نبی علیہ الصلاة والسلام لا مکمل اختیار ورکڑے شوے دے دا ما اندی پکر کم دینا را لگی ما اندی ما تستاجرو نبی نشته زما په اختیار کی او زما په قدرت کی آغا چه تاسو په تلوار غواړی دی لرا نو وسکا چین الحکم الا لله نه د اختیار د فیصله مگر صرف او صرف الله تعالی لرا مال ر اختیار نه اختیار د فیصله دی ځای کی نزدی فیصله د عذاب وا خدا د چا دا الله دا زما په اختیار کی نشتا او چه دی زن آیات چت کی نوام شنو این الو حکمو الا للہ وحده من غیره من غیر ان یکون لغیره سبحانه دخل لما فیه بواجب من الوجوه دالان علاوہ بل چالت حکمت اختیار نشتا بل چالت کمدنو نشتا بالکل شوکانی دی کرکڑی فاتح القدیر کی وما الحكم في كل شيء الا لله وما الحكم في كل شيء الا لله او نشتره فیصلہ پیسی اس اس کے مگر صرف دا اللہ کمادیات تھی کمانویات تھی کتلفینیات تھی کشرعیات تھی نبری طولو کے فیصلہ صرف دا چارا دا اللہ تعالی دا دا اللہ رب العزت ان الحکم اللہ للہ تکوینی فیصلی ام دا اللہ او تشریعی ام دا اللہ سورة یوسف سلو اختم نمبر آیات کی موئی این الحکم اللہ للہ ند اختیار دا فیصلی مگر صرف دیو اللہ حکومت دیو اللہ دی سورة یوسف وش پیتم نمبر آیات کی موئی آیت نمبر 67 سویمو این الحکم اللہ للہ سورة قصص اویائیم آیات کی موئی لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سورت قصص اتات یا ام کیم ہوئی لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صرف داغد حکومت او فیصلہ آغی اللہ تب واپس کڑے شیطاسو واپس بکڑے شیطاسو سورت تین اتم نمبر آیات کیم ہوئی عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ علیس اللہ بی احکم الحاکمین سورة انام دوش پیتم کیم ہوئی علا لہو الحکم وہو آسر الحاسبین دادا سے آیا سنو چھدے کے حاکمیت او حکومت دے واللہ عام تکوین او تشریع دویم قسم چھ صرف تشریع والوی لکہ سورة انام آیت نمبر 114 اب غیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا سورۃ مائدہ آیت نمبر 1 ان اللہ یحکم ما یرید سورۃ شورا آیت نمبر 10 وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 213 آیت نمبر 213 لیاکما بین الناس فی ما اختلفوا فی سورة نساء آیت نمبر 104 لیاکما بین الناس بما اراک اللہ لیاکما بین الناس بما اراک اللہ سورة نساء آیت نمبر 65 حتی یحکموک فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم سورۃ النور آیت نمبر 47 وسلم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ سورة نور آیت نمبر 51 انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سورة رعد يوصل بختم والله يحكم لا مؤاخذ لحكمه وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُکْمِهِ سورة مائدہ آیت نمبر 48 فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ آیت نمبر 49 فَاحْكُمْ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ آیت نمبر 50 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ سورة مائدہ آیت نمبر 44 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 45 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 47 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا اللہ دا تشریعی قانون نا چه مخڑائی سورة کاف آیت نمبر 24 پاکستان کې دوړو حکومتونو کې د الله شریک نشتا ولا یشرکو فی حکمی احد حکم تسوینی دے او حکم تشریعی دے دیکھ دا اللہ شریک وی صدار فلا اشرکو فی حکمی آہدا دے وی توحید پی لحاکمیت وی دے نوی رائستے دے دے نوی راوی استر چوائے دے نوی راوی استر دایا تو ننوی دی کتب پوئی گی نا کابرگرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل وی زن خلق مات ہوئی چھتا دا سی مسئلہ کئی استا استاد نه راکړي وی زوام ته ایم مال جالهم و ایم مال تغافلهم یا درس یو د ناس او یا په پوی دینا او یا زت کای زما استاد دا مساله کړي وا خود تفصیلی کول او مقاوته نه وملاو شي تفریوس و درس کې کابل ګران دي شیخ ابراهیم الله تعالی بچا په تو سکنه پر خودل سیوا زمان آنو ما چه کمدنو چاپی کولی و طالب را گئی نو آقا اخپی تکینا ستو نشیخ سر دایو اخبا باندی فالیج مسئلہ و نو منگ باقا مگلا من آقا هم کت بل تیم کی ماخام کی یا بل تیم کی نور طالبان چاپای لطلل نو یوی اخپی تکی سکنو پر اخوضل ویدی تبا نکینه ویدی دا مرتبا اخپا داقا بول رای دی چیزا با لگلیر شم چرده و تفریق ویدو سکنو پر اخوضل تنگیزا با دوک ناو چه کسان بگرن شم یو طالب راغ اخپی تا که ناس نو آغا شیخ سے بتوی اللہ جو خوشحالا کا ورش چکرو لگو کو گرزل اکوش اخپی ازالی کا نو آغا طالب طالب مطالبی ویدے چناس تے شیخ سے ماتا بی ورکا جواب اسوی ادل او جواب ورکا ما آغا طالب توی گلونو مایتا چکرو لگو مای شیخ سے پگرنو کسانو بانی تگی خفاکی گا ما اما زګر ور بیا تراشه ته ودا چا پیو کی هغه ټیم بیا خیر دې شیخ صاحب نور کسان پری دی مې دا ټیم ته دی ته ورشه چا کور لو وی زه خبر وسو بیا مال راځي ته خپل نه دی دا سی وا وای هغه ټیم کې ست وره کې ست ولا کو اګه کې ست ملګری نیم الدین خاری سے هغه کې ست ولا گو د سورته نام د شو قران در سے ولا گو د شو قران رحم الله تعالی د سورته نام در هغه سورة انام خلاصه ویلا نو در رد شرک پی تصرف آیاتون را طولول نو دا آیات بکی ہوئی ویدی آیات کم رد شرک پی تصرف تے مین الحکم الا للہ شیخ صاحب اس طرح کو کیوں کرا گلی جڑ لی ما غدا غدا ہوئی میں بند کدا میں خپ کی گی شیخ صاحب پریلا فی زماز استاد خبری دی چی خلق تی فائدہ والی دا آیات بکی ہوئی بین الحکم الا للہ وی پمل کے وقانون دیو اللہی جو قرآن رحم اللہ تصرف دیو وی ملک کے وقانون دیو اللہی ما توی بند کوئی تو چبا بند کوئی رسطو دیو نما رسطو کو چکی رسطو کو نو وی اسو کا وقت کیا دیتا وی دیتا تلک وقت کیا نو آگا بیا چاہا ہوئی لہ ما توی ہوگو را وی دیوئی چا دی آگا مسئلہ کیسی شو قرآن نلکڑی وی دیسی دی ویدا کړی نه نه خو هغه ته لږ ګن مخه ته پروتو نو هغه ته تفصیل کول ژوند وفا و نه کړه او تفصیل کول مقاوته میلاو نه شوه نو چې موږ استاد خبره تفصیلي کړو نو ګناهګار شو ویدا چې کمنو دا ان الحکم الا للہ دا چې کمنو نه ویل تو هیڅ لا کی نیت چې وای نه ویل اوس ته کستا په نوم باندې تیرا دي جوړانو مال بلبل والا کوم مساله وکړه ان الحکم الا للہ و تشریعی قانون دیو اللہ دے یا قصول آقا بیان کی اللہ خطوائی چھو اصول عذاب نرازی نو اللہ چھو کما فیصلہ کردے دنہا بالکل مناسب دا یا قصول آقا بیان ای اللہ آقا لرا وو خیر الفاصلین آغا اللہ تعالی دے غورا فیصلہ کو ان کے قلو اتوائی لو انہ اندی ما تستاجلونا قویز ما پہ اختیار کی آغا آزاد کتاب سے فتلوار غوڑائی آغی لرا لفوزی الامرو مخام خاف سلکڑ شو بو کار دا عذاب زمان استاز ترمیانزا زمان استاز ترمیانزا با عذاب کار فیصل شو نولی نبی علیہ السلام بے صبرو چگنینو دیل بے فوراً عذاب ورکو چلا فوزی الامرو بینی و بینکم یو مطلب لأهلکتکم عاجلا لغضب ربی ما بدا اللہ دا پارا دا اللہ پا توحید با می غیرت کاؤ دا زان دا پارا نا خدا اللہ توحید سر جتا صبت کو تا گو رئی او دا اللہ توحید نمانی نما در تا بیا صبر نکو اللہ تعالی چه کمدنو حلیم ذات تے ما با یو بل در اخلاص کری ہوئی دا اللہ پا توحید با می غیرت کاؤ ذاتی طور نا لآلکتکم عاجلا لغضب ربی زیم مطلب زمان چه کمدنو کمزوری کمزوری عاجزان ملگری شهیدان شو سمیه شهیده شو عمار چه کمدنو شهید شو او دارنگی حباب چه کمدنو داغه پا ملاکی کتی شوی دی او بلال پا شگو بانی پروت بی نو کچر تا که اختیار زماوی نو لآلک تکم انتصارا لزافت المؤمنین ما بد اخفلو کمزورو ملگرو مدد کروی اما بدا غیب غیرت تبا کری وی تاسو امال گروبا می غیرت کرو لقو دی علم رو خام غاب اصلا کری شو بو کار دا عذاب زمان استاد سرمیان دا عذاب بکل رازی واللہ آلم بالظالمین اللہ تعالی دے پوی بظالمانو باندی او یوازی ظالمانو حال نا طول عیب اللہ تا معلوم نی رد شرک فی لیلم پز رد شرک تصرف نا دا دوار اکثر قرآن برخ بوزی این الحکمو اللہ لیللہ رد شرک پی تصرف شو وائندهم فاتح الغیبی لا رد شرک پی للم اول اسم دلیل اقلی وائندهم فاتح الغیبی لا یعلمها اللہ او دا اغی اللہ سر دی کنجیانی دا غیبو ندی معلومی دا کنجیانی چاہتا بیدا اللہ نا ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه کم زائی که قیمتی سیز بی نو آغا زائی که جرنده بی او پا آغا زائی که کنجیانی بی جرنده سر کنجیانی بی جرنده سر کنجیانی بی نو غیب مشابه که ده قیمتی سیز سر ده قیمتی سیز سر مشابه که او قیمتی سیز تا تالاولا گولا جرنده و تووالا او کنجیانی ازان سر اکی خودی وائندهو مفاتح کنجیانی دا اللہ سر دی نو لا یعلمو ها دا کنجیانی دا اللہ نا الہو بلچاتا معلومی ندی نو چی کنجیانی بلچاتا ندی معلومی نو غیب بچاتا سسشی غیب بچاتا سمعلوم شی وائندهو مفاتح الغیب او آغی اللہ تعالی سر دی کنجیانی دا غیبو لا یعلمها ندی معلومی دا کنجیانی چاہتا الا او بیدی اللہ نا اون جو زیاد ذکر گئی ویعلمما فی البر والبر او پوئی گی اللہ پا غصبانی چی بوچا کری او بلواندہ کی وما تسکت من ورقتن او نرار تابیگی او پانا الا یعلمها مگر اللہ پوئی گی پا غیبانی کتابونو کی چوئی وی علم پا کلیاتو کی مستعملی گی او معرفت کو جزیاتو کی دا داغی خپل اصطلاح دا دغه اصطلاح پا قرآن نوی حاکمان چه کم دو فنونو اصطلاحگانی ناغی اصطلاحگانی اغی پا خپلو کی جوڑی کڑی وی لکه منطق اصطلاح دا ما هو سر اسوال کی گی دا ذاتیاتو نا نو دا داغی خپل اصطلاح دا یعنی چه منگ پا ما هو سر اسوالو کو نو منگ لبا جواب راکه دا ذاتیاتو دا ذاتیاتو دا غی اصطلاح پا نحوی والا بانده ندا حاکمه لگه کلمه منطقیان پیل تاوی او نحویان دری وارو تاوی اسم پیل عرصا نو دا نحویانو اصطلاح پا منطق ندا حاکمه او دا منطقیانو اصطلاح پا نحویانو ندا حاکمه نو دا یو فن اصطلاح پا قرآن تا سنگا حاکمه که پا قرآن که دا ضروری ندا چه علم دیم پا کلیاتو که استعمالی که دا جزیات ندی وما تسقط من ورقة الا يعلمها دا داغی خپل استلاغانی می بس آب آغا فن پوری می نو چه آچا دا استلام مقرر کردی و داغی پا کتاب کی بدا چلی گی چه منگ با علم کلیاتو کی استعمالو او معرفت پا جزیاتو کی استعمالو دا جه کمدنو پا بل چانه دا حاکمان دل دا جزیات را اوڑی دی وما تسقط من ورقتين او نار تابیگی او پانا الا یعلمها مگر اللہ پویگی اپا غیبانی یعنی هر پانا شیر تابیگی دا اللہ نے اجازت واری دا اللہ پا حکم ارتابیگی او دا اللہ پا علم باندی دا دی هر یوی مستقل تقدیر لکل شوی دی ولا حبت او نیو دانا فی ظلمات الارد پتیارو دو چکی او نیو پلواندہ کی پتیارو دو چک پتیارو دو سمکا کی ولا رتب ولا یافس او نیو لواندہ او نیو چا لواندہ چه قابل لزرغنی نی یافس چه قابل لزرغنی نی رتب نمراد پیریان انسانان نی او دی یافس نمراد آغا چه کمدنو پیریان دی نو دی پیریانو دی انسانانو نعلم اللہ دی رتب نمراد آغازمکا چغل وندوی وطر پکی وی او یابیس آغازمکا چو وطر پکی نوی نو دی طولو اللہ علم دی ولا رتب ولا یابیس آنو لوندانو چا اللہ دی کتاب مبین مگر آغال آغده فی کتاب مبین بیلم دا اللہ کخکارا لوئی محفوظ او یا علم دا اللہ فی کتاب مبین پا کتاب کخکارا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِلْ دا یولسن دلیل اقلی ذکر کئی لگزان تا سو چکا اللہ تعالیٰ دربان سنگه انقلاب راولی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِلِ او آغا اللہ اغه چې کوم دنو اخلي تاسو لر د شپې یا توفاکم او د کوي تاسو لر د شپې شپې مو د کی پیاله ما جرات من نار او کوي باغ باندې چې کوي د اورځي ثم ابسکم فی بیا را پورته کی الله تاسو لر فی فدغ اورس کی دا زمیر نوع تراجی دی نه کی شخص تا ما جراتم بالنار ثم يبسكم فيه زګو د شوی یو ټیمی او را پاسی په بل اورس کې او کسب په بل اورس کې کړی چې وکم اورز را ویخیږي نو په غرض کې خلا کسب کړی نه دی جراتم بالنار جدا ده او يبسكم فيه جدا ده او ضمیر نه ایته دی ثم يبسكم فيه بیا را پورته کې تاسو لر اپدا کې لیوقدا جن مسما په دې وخت کې دوه را پاسې دوکي حکمت دا دی له یو خدای جلو مسما دې لپاره چې وګړې شي نه ته مو قرارا یعنی دا مرګ تر دې شپې دی ولنديږي دا مونږ وایو ګنټه تیر شو مونږ وایو سپاره خلاص شو مونږ وایو سور خلاص شو دا مونږ مرګ ته نږدې کیږو غافل تجھے غړیاله دیتا ای منادی کی تو کچھ نہ تکا عمر فضول گٹا دی اس دیو منکرل اومر دی فضل تیر کو لیو قدا جلو مسمع تدیو پارا چی پرکڑی سنیتا مقارر مدانا چی مر شوی نو ختم شوی نا کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا تم بایلے مر جاؤ کم بیا گیا اللہ تو واپس کدر ستاسو دی بیا با خبر کی تاسو للا پاگی تاسو کول فو القائر فوق عبادی دا بل دلیل اقلی راوڑو خبر انقلاباتو تا سو چکا کل دلائل آفاقی راوڑی او کل انفسی سنوریم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسیم دی انسان دا زین ولی او راوڑی کل اسمان تا ولی کل اسمکل را اخلاص کی کل افضالا کل ازانلا سو چکا لگ دلائلو کی وو القائر فوق عبادی آغا اللہ را ضرور ببندگانو وَيَرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور علیگی اللہ پتا سبحانہ ساتھ ان کی حفاظت کو ان کی حفاظت کو ان کی فرشتی سو قسم دی یو دی حفظت الابدان شاگت بدنون حفاظت کی لگا سورة الرعد آیت نمبر 11 یولسم لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ داغی اللہ دا پارا نمبر پر نمبر داتن کی فرشتی دی مخی اور رسول انسان نا چې ساتي دې انسان لرا په دواجه د حکم د الله نه هغه انسان حفاظت کوي حفظۃ الابدان دویم دی حفظۃ الاعمال چاغی چې کمندنو عملونه ساتي د عملونو حفاظت کوي لکه سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ حَفَظَةُ الْأَعْمَالِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ حَفَظَةُ الْأَعْمَالِ درین دی حَفَظَةُ الْأَرْوَاحِ چَغَرُهُنَ سَاتِي دادل توم ذکر دی او سورۃ الف لام میم سجدہ کی دارنگی سورۃ الانفال کی چیا توفون کم دے راضی چا غی روح پورا پورا اخلی تا توفا ام الملائکہ رس دی سورۃ کی بیا راضی ہتا ای راجا کم الموت تر دی چرا چی او تن تا سمرگ توفا تو رسولنا ساون ساخلی دنا فارشتی زمانگا زما فارشتی دینا ساخلی توافات و رسولونا ساخلی دینا فارشتی زمان فارشتی دینا دیکم دینا ساخلی دلتا جمع راولا برلیان ویل چیو ملک الموت ازرائیل چی دی نا پا طول دنیا کی حاضر ناظر دی او ار زائی کی پا دی یو سکن کرا چی من اوس ناس کی نو پدی یو منٹ یو سیکنڈ کی پدی وقت کی پا لکونو خلق پا دنیا کی مرشی پا دنیا کی مری گی پدی یو منٹ کی نو دا ہر دیتا چه کمدنو دے او رسی دو اسرائیل او رسی نو چی یو فرشتہ ہر دیتا رسی نو نبی علیہ السلام علیہ ہر دیتا نرسی نو نبی علیہ السلام عمر دے کے حاضر ناظر دے دا دې کم دنو اوله عقیده غلطه او بیا ولا آیاتونه تاوول دا عقیده غلطه وا دا قرآن نه خلاف وا چې نبی علیہ السلام هر ځای حاضر ناظر دی قرآن کریم کې دا الله صفات ویل دی وان تعالی کل شیء شهید تپاری او سبحانه حاضر ناظر دی دا صفات په بل چاله څنګه ورکړي نو دا خود ساخته عقیده وا چې نبی علیہ السلام هر ځای حاضر ناظر شو نو بیا هجرت ته ساجتو مکیه ته ساجتو مدنیه ته ساجتو ما كنت لدیم ته ساجتو بیا بدر ته ساجتو خود ته ساجتو نو دا غلط عقیده وا نو عقیده غلطه جوړه کړه نو بیا قرآن کې قتل نو چې قرآن کې به کوم متشابه لفظ راغی ناغبه وطوالو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من جایات کی وچرتا یووت ملاوی دو راخپل عقیده بے پسابه تکڑا دیتا اتباع دین نوی او اتباع دو قرآن نوی دادو خواهشات و اتباع دیتا افتراء علاللہوی ومن ازلم ممن افتراء علاللہ کذبا دیتا کمدنو اگا غلط عقیده دو قرآن نصابه تی دا خواهشات تی دا خواهشات تی دید تاویل نوی دید تاوول وی تاوول و تبیلی کی نو بیا یا سنو و تاڑی او دی سنو آڑی الگ غلط عقیده و لی جوڑای ویسا شیخ صف رحمه اللہ و تعالی و فرمائل وید سالف و دور داسه و شاگی و قرآن تکی خود حدیث پی که خودل نو دی پرانا که بی یو عقیده جوڑا کرا چه دا زمان عقیده شوا ناول به قرآن کتو بیا به عقیده جوڑ اکڑا چه دی آیاتونو پا حدیثونو پرانا که زمان دا سشوا وی اوز دا خواهشاتو دور دی اعجاب کلی دی رأیم بی رأیی ار سڑی اخبر رأی خوندور کئی ناول نظریه جوڑ کی او بیا والا آیاتون اتاوی بیا والا آیاتون اتاوی عقیده اول جوڑ کی وی دا به زمونږ عقیده شي نو بیا ورپسې تاول شروع کی دی تا اتباع د قرآن نه وی دی ته اتباع د خواهشات وی دا د خواهشاتو اتباع ده حتا اذا جاءكم الموت دلته قران وی رسولنا دا ملک الموت یو ندی نا یو ندی اسرائیل دا نوم کوټی روایتونو کې څنګه خاصه مشهور شوی دی نو اسرائیل چې دی نو دای چیف ته مشر دی داود لاندې بیا سمره چې کم دنو یونټ کار کوي او سمره لخر داود لاندې کار کوي قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم دا هر کس خپل ملک الموت دی زنو روایتونو کې راځي او مفسرین ذکر کوي چې دا یو تن سای واغستو نو دغه فرشته بیا سکی نو زنی وای چې بل وتا والی شي زنی وای بل وتا هم ناواله کیږي بل داغې ډیوټي ختم شو هغه لږ شي اسمان کې عبادتونه شروع کی بل داغې دقه کارو چې دې مړ شي نو د پورې مقرره وه بس بره لاړه بس اوس خبره ختم شو نو دا هر یو تن سره خپله فرشته ده ملک الموت خو د اسرائیل د لاندې کار کوي زګه دلته جمع راوړه حتا اذا جاءكم الموت تر دې چې راشي او سنتا او سمرګ ساخلی د نفرشتي زما قوم لا يفرطون او دا فرشتي کمې نه کوي ته کمی کول څه مطلب یو کدا مړ ډېرې لتی وای کنه دا چې کم کس مړیږي ځان کدن والا او ډېرې لتی وای او چغې وباسي یا چار چاپېره خلک ډېرې چغې څه کوي او باسی نو دا فرشتی دا اللہ پا حکم پا بارکی دا چا خاطر نکی نو دا غمبری خاطر کی او نو چو ورطا کم چار چا پیرانا سیده سکی خاطر کی دای کمی نکی پا پورا کولو دا حکم دا اللہ کی دا ایس چا خاطر نکی موضح القرآن کی شاہ صاحب ذکر کردی دی یعنی سوائے حکم کے کسی کی خاطر نہیں کرتے دا اللہ دا حکم نیلاو دا بل سشی خاطر ہو دیس کی خاطر نکی قوم لا یفرطون او دی کمی نکی پا منولو دو کم دا اللہ کی چال آز نکی نٹیمو نا بدلی را بدلی سم بارو دوی لاللہی وچی مر شوی نو ختم نانا ختم سشوا بیا با واپس کریشی دی الاللہی اللہ تا چی مالک جا دی دی بلکل مناسب اگا مناسبی خبری کی او اگا تا واپسی حق دا حلال والحکمو دا فیصدک واپس کی دل بکلوی او دا حساب کتاب بکلوی خبردار لو الحکم آغه اللہ لدی اختیار دا فیصلیم دی زین اوچت کا نو بسول فیصلہ شوا کتا کوینیوی کتا شریعی مادیاتی کمانویات تربت دا پاروائی پس دا ٹیم مقرر دی حساب کتاب آغا اللہ تا معلوم دی آغا فیصلہ اللہ تا دا خدا زر پا زر دا گو رے وو آس رو الحاسبین آغا اللہ تعالیٰ دے زر حساب کو ان کے سکن ٹول حساب قول ما یناجیکم من ظلمات البر والبر دا بل دلیل عقلی راوڑو تے انسان تا وہی لگزان تا سو چکا دا درے میں طریقی سارا فطرت تے انسان پہ انسان گوا کئی مخیم تیر سو چھے تپا یو ٹیم کے پک پلا موحد کی گی چھے کلا ماحول نہ کٹ چھے نو پک پلا موحد چھے نو چې کله ماحول تراشی بیا مشرک شي لگ دی خپل فطرت نه عبرت والا فطرت تی موحد تی ماحول دی بیا مشرک کی نا خپل فطرت پی دلیل کی وارتا ہوا آیا سوک لاسے در کئی تاسو لرا تا سختو دو چیو دلو اندینا چرا غواری تاسو اغل را پاجزائی و خوفیتن او برو رو باندی تظر روان پاجزائی باندی و خوفیتن او پرورو پاجزای او پیر پرورو لگیای او اللہ را مدد کئی لائنن جانا من آزی وائی کد اخلاص کرمد دی تکلیفونونا نو خام خاشم بد قدردانونا یعنی بیا بارو زبل چاہتا را مدد چنوام ستا دین بمانم ستا قانون بمانم چیدی گیر کی وائی بلکل اسلامی قانون بمانم بلکل بل چرتا نظمہ مچے کل بیا ماحول لیوالی نو بل پلشین ورتا ہوا ہے اللہ خلاص ایتا سلرد دینا ومن کل کربن او دا ہر یو یواز دانا چکم تا میرا مدد چویلی دا ہر غم نا دے اللہ خلاص ایتا ومن کل کربن او دا ہر یو غم نا بیا تا سی صدار جوڑوی دا اللہ سارا قلو والقادرو دا بل دلیل اقلی پا طریقہ را تخویب بانی ذکر گئی چی اللہ رب العزت اللہ تعالی هغه دې کمندنو قادر دې قدرت والري نو خلاصون هغه در کوي نو کالا وغواړي نو عذاب هم هغه در کوي نو دلیل عقلی په طریقه ر تفریب باندې ورته وا هغه لاله قدرت والا او دا سوال په دې باندې چراولي کی پتا سو عذاب من فوقکم دبرستا سنا دبرنا طوفان راولي کانی راوړی کانی راوړی بے موسم بارانونه شروع شي یا د سره باران نکیږي یا ظالمان حاکمان مسلط کی ظالمان حاکمان مسلط کی ندا من فوقکم شو او من تحت ارجلکم د خون عذاب چزمګه کی مرومړنی جزوی طور د نبی علیہ السلام په امت کې کېدې شي کلیتن د نبی علیہ السلام په امت کانی نه وریږي او زمګه کېم نه منډلې کېږي په ځنه ځنه ځایونو کې زلزله راولي کورونه غړ کی من تاسو ارجو لکم فصلونه خراب شي یاد باران د لښوالی نه یاد باران د ډیروالی نه دریم ریایا نافرمان شي ریایا نافرمان شي او من تاسو ارجو لکم او یلبسکم شیا نبی علیہ السلام الله تعالی سوال کو چې الله زما امت کی زما امت له شکلونه مروانو قبول شو یا الله زما امت باندې کانی موارو قبول شو الله زما امت پزماګه کې ممنډا قبول شو وی الله زما امت خپل کې د جنگ جګړو نو ساته دغه سوال موقوف شو دغه سوال موقوف شو او یلبسکم شیا یا وجه کم دنو ګړډ وړ کی تاسو لاره ډاله ډاله وایذی قباذکم او بس کوي زنو تاسو سزا د سختی د زنو په یو بل به مخته کی نبی علیہ السلام فرمایلی چې تیر امتونه دوا او یا ډلې شي او زما امت بدری او یا ډلې کیږي نو له دې څخه بدتر شو نه امتیاز دار دې امت چې تیر امتونه دوا او یا ډلې شو خو یو په کې ناجی نشته پاږي کې یو ناجی نشته او نبی علیہ السلام امت آبا دریو یا ڈلی کی گی خو نبی علیہ السلام ہوئی چیزا ما پا امت کے با بیام سرد دی اختلافات و ناجیوی زگدا خیری امت تے نو بالکل کلیتن دی گمراہ کے دلنشی لا تجتمع امتی علی الظلالا سرد اختلافات و نما پدی کی دی کمدنو یا وڈلوی چی ما انا علیہ و اصحابی ناغی نوم ضرورت نیشتے چه داغه نوم با اهل سنت والجماعتی یا نوم به دکندنو دیو بندی یا به نوم تبلیغی یا به نوم شاعت و طویلی و سنوی نا دا به شاعت و طویلی و سنت که که دیشی دا دکندنو پا تبلیغ که که دیشی دا با جمعیت که که دیشی جماعت که که دیشی نمونه دی هر یوی خو ما انا علیه و اصحابی چه اغا روان بالکل پا قرآن و پا سنت بانی صحیح سوی روان می نوم له اعتبار نشته چې د دین خپل کیږي نو په نوم باندې بیا نه خلاصيږي کنو مې ته کمندنو هغه ایمان جان او اسلام ګلو خلاندې باغی کې اسلام نو د نوم ولې هیڅ فائدہ نه ورته هیڅ فائدہ ولې د نوم نه ورته نو یلبسکم شیا په یو بل چې کمندنو اخته شي دین پاتې شي خواهشاتو به سر روان شي چې کله دین مقصودو او دین خدمت مقصودو نو امت دی افتراق نبچی چه کلا جا مقصود شو مال مقصود شو نبیا پا یو بل راو لگی دیا پا یو بل راو لگی او یلبسکم شیا و یزیق بازکم باس باز او گورا کنا سرنگی اڑم راڑم دا دلیلونا لا دا دا قرآن سر فخان لا اللهم یفقون که دیشی جدی پوشی دا دلائل اڑا ورا اڑا ورا نصرف الآیات اړو مراړو ما دا دلائل دو وحدانیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هو الذی خلقكم من طين ثم قضى اجلا فهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم قل لمن ما في السماوات والارض قل لله ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض قل هو القاهر فوق عباده فهو القاهر فوق عباده فهو الحكيم الخبير دا دلائل طول روالا اوالا ورالا وي دا دا قرآن کریم گردان دي او دا دا قرآن کریم صرف تخام شعر سروبائی پیر رامے کنت شعر مزاج القرآن القرآن القرآن روبائی پیر رامے کنت شعر مزاج شد دلگی درن نرز مرے جوڑی ما قرآن کریم دي مصرف الآیات لعلهم يبقون زورنا سمر قول بیان شو او دې سپیل کو ته وګوره وکذب به قوم کا او در وزن غنی دی بیان لرا قوم ساو ولا کو او دا بالکل اق دا عذاب بالکل اق دے کله راضی را ولا عذاب فتو نعمت استا سبانی ذمہار دا اختیارات زمانی نی او زما قدرت نه نه لکل نہ بہ مستقر علم ما سره نشتا دا پاردار یو خبر دے وقت ادری دو لیکل نینا بھائی مستقر دا پاردار یو خبر دے وقت ادری دو پسو فتا علمونا او زردہ چپو بشی تاسو چازاب راشی نو پتا بدتو لگی پا بدر کراغے او چسنگ برین نو پتا بدتو لگی حل وجد کم ماوات ربکم آقا وصو فتا علمون مڑکی دو سرب وز عذاب شروع شی بیا وید چکل پا دی بانے عذاب درات لو دے اور دی دا مجلس اور دی دا اسملی دا دا عذاب دا یو طرف تشتینا دا غزائی کے مکینا گنی پتاب عذاب راشی دا دا شرک و دا بیدت پا مجلس کے مکینا پتاب عذاب راشی بیا دا بائی کارت تسکرہ رالا و ایزار آیت اللذینا پاوکی چوینی آنکستان چن نوزی پاس کی پایتون زمان کے مخوال پارزانون مخوالو دا دینا دای سره مکینا کدا سی او مجلس وی شاغی دا الله پایتونو پوری ټوکی کوي دا الله دا قانون خلاف قوانین جوړی دا سی اسمبلی دا او دا سی او مجلس ته شپای کې دا الله توحید پوری ټوکی کیږي دا الله رب العزت خلاف خبری کیږي د ډم تو مجلس ته د ګنا مجلس ته په پدای کې مکینا په دای کې سره د رضا ناستا رضا چا کفری نو رضا پا کفر کفر دا او بغیر دا اظهار دا کراحت نا فسق دے که رضا پی نئی خلاک بد و تا ام نوائی نو بیا فسق دے او که دنیاوی ضرورت للاڑی چا سر دکارو نو مباح دے او که دعوت دا پارکین آستے چیزا پا دی رد کوما نو بیا عبادت دے فارزانم نو مخوالو دا دینا تردی چیزی شروع کی بیان بلکی وائم بائم سیانا کا شیطانو او کچر تحیر کی سانا شیطان سیر کی یو دا اللہ دا حکم در نیر شی شیطی سر اخو ناس تا جکم دنو گناوا او گور زکینا سم اننا للہ و انی لیہ راجعون نو چه سن در تیاد شی نو ڈائریک پاسا نو ذکرا یادی دلشو بیان کول دیر شو رد کول دیر شو آغا جکم دنو خبر کولا او تا اوری که چیده دیزه تا خبر او رسی نزبی بیاسو کوما رد کوما او استاد فکر نا خبر سکوا او تل او رد دیو نکو نصیت دیور نکو نو چه سنگ نصیت ور کی نو بیا گوره که نما دایرک سکیگا پاسا چه سنگ میر آیات شو نو نصیت ور کا بعد از ذکر پل ده نصیت ور کولو نا بیا با ظالم سرنکی نی دا بنی چه بس پپخ پواچوا قرآن کریم سورہ مائدہ کی ویلی دی کانو لا تناہونا منکرن فالو روح المانی دا گئی او مطلب بیان کردے چھ دی بردو کو یہودو علمانو با گناہ تا گناہ ہوئی رد بے او کو خود بیا بچے کم دنو تیرا پاسی دل نا را پاسی دل باتے نا بیا فجال سوہم و آکلوہم و شاربوہم ام بو سرناسو پیر مونږ په رادو کو څور د دې خپل خواږه چې منی کنه مونږ نور څه چلو کو بیا به سره ناستو اختلاط به وسره کو ډوډۍ به وسره خوړه چی به وسره سکله او داغی گناه دا وجه نبی داغی دا مجلس نبایکات نکو نو فر ضرب اللہ و قلوب بازهم علا باز اللہ و لزرون یو بل را اخلاص کرل یو بل را اخلاص کرل نو دا مجلس دا گناه نوزا بیا بیا بکی مکی نا فلا تا قد باز ذکرا ویزا رد تا ناستی ما بلا بچه بکی بیا پیزا کالا ناستی چه سو اغیق دیر رخصت کرنی بیا پاسی نا فلا وکذ فکینی منو پتا دستور کو پر راضی څه مطلب فما دې راشي کو پتا سو دې نو مونږ وای ته تیم راوځه چې تنه باندې ناراضی کنا دی وی خیر دې دې سر کو پر دزناستم پما شي راشي راضی چې کو جتا سو دې نه بچي فلا تا قد بعد ذکر مال قوم الظالمین نو مکینا پس نصیحت کور کولنا سره قوم ظالمانو نا فما الذین یتقون من حسابهم ظالمان قرآن کی ویلی دی فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چه دا اللہ قانون نا قانون کینو اگر ظالم نے آگے سملائے کہ وہ لکھینی دا غیر رکو نو لے جوڑے گی او اس مینتو نبانے غواڑے دا خلقونا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا فَمَنْ لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ او نشترے پاکستانو بانے چه اگر زان بچی دو گناہونونا من حسابم د بوج دې نه معمولی هم چې دې نه مانی نو نه دې مانی ولیکن ذکر او نصیحت ور کول دي طاقت مطابق لعلهم یتقون مطلب دا دی چې ستا په ذمه سره مړای نه نیول دي چې ته به خامخا راوباسي دا چې موږ د بل کار په کار کې ګوتی وو نو موږ دا مسله جوړ شي حق کول بیان او کا په خیر خوای سره په کلی انداز سره په کلی اخلاق سره نه مانی نه دې مانی خبرم کول کې نه پتا څه بوج دې چو جتا فتنان وای غوبل جو کړه دو زبا داو کوم زبا داو کوم دو زا غټ دې دی وته خدامانی زګاره قران یو نصیحت وای بس خبره ختمه شو کنه منی جوړ نه دی منی ولیکن ذکر الله مې تقون خیر دې ځان بچی الله تعالی رضی الله تعالی د خلاف نام وذر الذين بیا د بایکاټ حکم او دلته عام کړه یواز دانا اگنی سوک پا آیاتونو پوریٹو کے کئی او آیاتونو بائن لگیا دے انکار کئی تو پتا گا مجلس کے مکینا آنو خیر دے ارچا سرا کینا نا آم اکڑا دا دی تخصیص نی دے آوازے چو سوک دا اللہ دین پوری وشت کے اٹو کے کئی نا غزائی کے سمزا او پریگ دا آکستان چو جوڑ کڑے دین خبلنا لوبیو مجبول تیا سا مطلب یو مطلب ملحدین وی اوسنی ملحدین وی دا دین چه ده نو دا افیم دی نشده دا سی دا خلکو دا غلاولو دا پار جنت ته و دوزخه سی خبری جونی کردی دی دا دی حقیقت نیشته و وی دا سی دا کندر دا خلکو دا غلاولو دا پار یو شه ده وی دا افیم دی و نشده دا سی خلکو لخوال مزا دا ملحدین دا دی نبای کارتو که دوین دین هم لایبان والا هوا لکه ورسونا او دارنگی شاٹولی قوالیانی در دی دین دی لکه در بریلیانو سر دین دی دوپڑای غاگاوا دا دین دی او دومره را دوپڑای چه ما کمالی دلی دا پا زیارت کی او پا درگاه کی نمالا پا هر دا سر دوپڑای نگلی دلی غازی المدین شهید چی وی ناغه چه کم مزار دی داغه په قبر سره د مولانا احمد علی لاهوری رحم الله تعالی د قبر سره نږدې قبر دی داغه په قبر کې چې کومه دکړه لګېدلې ده نو توبې به ته وباسي دور بار معنا لري تو څلور کته وتناستي او غږیې دا دین دې داسې شي نه ګړې کې به دا دین دې دانسونه به کوي دا دین دې پرتوک به نه دا دین دې لایبان والا هو الا وزاریگم چه ده کار اوزگاریگم لوبی دادا اوزگارو خلقو کار ده یو شپارسم پاس تا او آیا وی ترجمه ده کردی نا یا رجی منتا تایم نده ملوشد داوتا ده اوزگارو خلقو کار کاری تایم نده ملوشد ده گوی زویا دا چه کمدنو لده اوزگارو خلقو کار ده دا اللہ دا دین هده ما تا بورا تیم نده ملوشد د دنیا د پاره ټیم شه د الله ر دین د پاره ټیم نشتا نو دین نه لوبي جوړی کړی دي سلام ذریعہ د معاش کم دین چې هغه د دنیا ذریعہ کړی شنو دا لوبي دا دین نه دی بیا کم قران او کم بیان چې هغه ذریعہ د معاش و دا د الله دین نه دی دا لوبي او غفلت د دین نه ذریعہ د معاش جوړ کړی دا وغرتم الحیات الدنیا او دو ککڑی دیل را دی جوان لند وذکر بی او بیانو کب دی قرآن باندی انتو بسال نفسون دا بیان اوکا بیهی پا دی قرآن سرات بیم بیهی بیترک تعلق دا تعلقاتو ای پریگی دی وذکر بی او بیانو کا نصیتو کب دی مسئلی چه بای کارتو کئی انتو بسال اللہ تو بسال دا چه گیر نکڑیشی او بانده دا وجه دا اغینا چکڑی دی لیسلا نبی دی شفاعت قهریا نبوی دا دپارا دا اللہ نیلا سکدو سون سفارشی وائن تا دل کل آلن او کورکی دا بندہ دا مشرک ار پورا جرمانا لگا امنا پورا جرمانا ملائی و قدمنا وابن غسلشی دنا ملائی کلزینا داریا کسان چگیر کڑی شو دا وجه دا اغینا چکڑی دی بیما کسبو دا وجه دا اغا ظلم نا استبداد نا الحاد نا بی دینینا شرکنا کفرنا دا اللہ دا قانون دا دشمنائینا بما کسبو چی کردی دی لاؤم شراب من آمین دیل رج کندن اس کاک دا گرمو بو حواظاب درد دا ان کے دا وجد آگنا چی دی انکار کاؤ